का आता है। योगी को ऐसे जगह क्लेश ही मालूम होता है, क्योंकि उसको आगे तक दिखाई दे रहा है ना, उसको तो क्लेश ही मालूम हो रहा है, उसको तो उसके साथ जो है आगे का सारा बंधन दिखाई दे रहा है, उसको तो क्लेश मालूम होता है। ये दृष्टांत दे रही है, थोड़ी सी टीका होगी। यथा ही दाह्यस्य इंधनादि, दाह क्या हो गया ईंधन इत्यादि, अभ्याघानी वहनी अनुविवर्धते, जैसा जैसा अग्नि में छोड़ते जाओ तो जो है वह बढ़ती जाती है अग्नि। तथा तथा के बाद क्या पाठ है आपने, आगे से है ना, हमारे में अन्य से वो गलत है। अज्ञस्य सुखानि उपनतानि अनुविवर्तमाना की कृष्णा, वो अज्ञ में जो है सुख के साथ साथ ही जो है विवर्धित होने वाली भी जो कृष्णा है वो विदुषा न तानि अनुविवर्धते, विद्वान में जो है वो सुख के साथ वो कृष्णा नहीं बढ़ती, तो विद्वान का विद्वान में तृष्णा बढ़ेगी नहीं। और जो है जो साधक है ना उसमें क्या होगा कि उससे वैराग्य बढ़ेगा, उससे कि फिर हम कहीं न पकड़िए उसको वैराग्य बढ़ता, उसको जो है वैराग्य की वृद्धि होती है। ये बताया कि जो है अनुविवर्धन माना थी कृष्णा, विदुषो न ताने अनुविवर्धन से विवर्धते, नहीं गहनी अदाह्यम उपगतम अति दग्धुम वृद्धि में अधिगच्छति, अब अग्नि है तो इसको बढ़ाना है तो क्या करो कि जो है इतना मिट्टी ला के छोड़ दो तो क्या बढ़ेगी वो अग्नि, जो है जो अग्नि को बढ़ाने वाला दाह है वो दाह को न मिले तो बढ़ेगी नहीं, तो इसी बात को कहते हैं कि नहीं बहनी अदाह्यम उपगतम अति, अदाह को प्राप्त करके दर्धुम दर्धुम विवृद्धि अधिगच्छत, तेन जिज्ञासना सुख दुख यो तृष्णा द्वेग न कर्तव्य तथा, इसलिए जिज्ञासु को क्या चाहिए कि न सुख की तृष्णा करे और न दुख में उद्विग्न। गोस्वामी जी बड़े सुंदर से ढंग से कहते सुख हर सही जड़ दुख बिलखाही, स्थित प्रति को क्या कहेंगे, दो समधीर धर ही मन माही, इसी का अनुवाद है इसी के कारण सुखे समित विघ्न महा सुखे शुभ विघ्न, ये सुख हर सही जड़ और दुख बिलखाही, ये जड़ का आश्रय लेकर के रहते हैं ना तो सुख में तो हर्षित हो जाते और दुख में उद्विग्न हो जाते। और धीर जो ज्ञानी है वो जो चेतन का आश्रय रहता है ना, वो जड़ के आश्रय नहीं रहता है, इसलिए न वो सुख से संबंध बनता है उसका न दुख से संबंध बनता, दोनों का प्रकाशक हो जाता, दोनों का प्रकाशक हो जाता। वो स्वामी जी बड़े अंतरी लक्षण, तो इसी को कहा जिज्ञासना सुख दुख यो तृष्णो द्वेगो न कर्तव्य, रागादेश से तेन कर्तव्य न भवंती, और रागादि भी जो है वह रागादि से भी बचना चाहिए मनुष्य को, ज्ञानी में तो राग द्वेष हो ही नहीं सकता है, पर मनुष्य को इससे बचना चाहिए। वीत राग भय क्रोध, भाष्य में देखिए रागस्य भयं च क्रोधस्य वीता विगता यस्मात्, राग भय और क्रोध ये तीनों निकल गए हैं जिससे सब वीत राग भय क्रोध स्थिति स्थित प्रज्ञ मुनि सन्यासी तदा उच्यते, स्थित प्रज्ञ सन्यासी कहा जाता, कहेंगे कि ज्ञानी जो है को जंगल में बाघ मिल जाए तो भय नहीं होगा? लोग ऐसा कथा भी बना लेते हैं, कहीं शास्त्र में तो नहीं दिखता है पर कथाकारक लोग बहुत बना लेते हैं कि वशिष्ठ जी जो है वो उपदेश करते थे, वो कहते थे हे राम जी तीनों काल में जगत उत्पन्न हुआ ही नहीं, तो कोई जो है कुमार थे राम से तो ऐसी आशा नहीं की जा सकती है, पर कोई कर सकते हैं। मुझे था कि गुरु जी को एकदम जगत जो है वह दिखाई नहीं देता है, तो हाथी को एक दिन क्या कर दिया कि वो पहलवान को सिखा दिया कि गुरु जी जाते हो तो जो है हाथी इधर जाना, जोर से कहना कि हाथी पागल हो गया, गुरु जी पागल हो गया पागल हो गया, तो देखे गुरु जी भगते हैं कि नहीं, उनको भय होता है कि नहीं होता है। हाथी दौड़ा कि गुरु जी पागल हो गया, हाथी जोर से भगे तो वहां पर छिपा था कुमार, उन्होंने कहा गुरु जी ये क्या है, जगत उत्पन्न हुआ कि नहीं? आपकी हे जो है अंग तेरा भ्रम अभी तक नष्ट नहीं, ये तेरे को जो दिख रहा है वशिष्ठ भग रहा है, वो वशिष्ठ कहाँ भग रहा, लेकिन ये साधक के लिए नहीं, साधक इस बात को नहीं समझ सकता है, साधक इस बात को नहीं समझ सकता। अब साधक जब आप विचार करोगे, आप विचार करो देखो कार्यकर्ण संघात बाल लो भगता है, यदि कार्यकर्ण संघात भगते हुए कार्यकर्ण संघात के साथ आप बिल्कुल नहीं मिल रहा है आपका स्वरूप, आप कहां भग रहे, इसलिए बाहर से ये बात नहीं समझ सकते। आप ज्ञानी हिम्मत करके ऐसा खड़ा हो जाए तो भी उसके अंदर भय है, उसके भय है, उसके अंदर भय है, फिर भी वो दिखाने के लिए खड़ा है, और वो भगते हुए भी जहां है वहां भय नहीं। ये चीज बहुत जो है वह समझ किया बैठा, सुधर क्या है ये चीज बहुत समझ, इसलिए कोई विवेकी के बाहर की स्थिति को देख करके कोई ये निर्णय कर ले कि इसको भय हो रहा है कि नहीं भय हो रहा है, ये निर्णय नहीं कर सकता, तो स्वतः समझे भय होता है कि नहीं होता, तो वीतराग भय क्रोधा का थोड़ा से देख लेंगे। अनुभूत अभिनिवेशो विषयेषु रंजनात्मक तृष्णा भेदो राग, राग किसका नाम है? अनुभूत जो है पहले जो है अनुभव होता है, अनुभव तो अनुभव के साथ अभिनिवेश, अनुभूत अभिनिवेश कहाँ होता है? विषयेषु, विषयेषु अनुभूत अनुभूताभिनिवेश, विषयेषु अनुभूताभिनिवेश राग के साथ जाएगा। रंजनात्मक चित्त में बड़ा रंजन उसमें उत्पन्न होता है, ये तृष्णा का एक भेद है। तादात्म उसके साथ अनुभूत तादात्म होता है ना, तभी तो हाँ भाई वो अनुभूत तादात्म वही अभिनिवेश। भाई आपने अनुभव किया किसी भी विषय का, जो अनुभव किया तो जो अनुभव किया सुख पूर्वक अनुभव किया, तो जो अनुभव किया उसी के साथ तादात्म करके क्या है कि राग आपको दूसरी बार इच्छा हो रही है ना, उसके तरफ खींचे जा रहे हैं, तो उसके साथ मिल करके जा रहे हैं ना, क्यों अनुभूत सुख का जो है एक स्वतः जाने लायक साधक तो यही देखे, साधक का अभ्यास उभय चलता है। क्यों कि साधक स्वरूप में तो स्थित है ही नहीं है, तो इधर विचार से भय को दूर करता, जहाँ भय हो गया उनको विचार करे, एक खाने रखता करेगा मेरा है। अब बाघ से भय तो कर रहा है, अब खा लेगा ये तो, खाने लगा तो क्या निकलेगा, तो झट झट भय। अभ्यास करने से क्या होता, सपने में भी अभ्यास करने का फल दिखता, सपने में भी बाघ आ जाता है तो कहता तू क्या करेगा, शरीर को खा सकता है और क्या कर सकता है। तो जागृत में भी अभ्यास होता है, और हमने तो अनुभव किया है कि स्वप्न में उसका बिल्कुल उसी प्रकार का, स्वप्न में भी इसी प्रकार का। स्थित प्रज्ञ में तो प्रश्न नहीं है, स्थित प्रज्ञ में भय नहीं होता, समझे ना। कि शास्त्र बता दिया कि स्थित प्रज्ञ में भय क्रोध राग दुख, और वस्तुतः स्थित प्रज्ञ में भय है ही नहीं। और शास्त्र इसको कहता है, साधक जब प्रयास करेगा तो जहाँ भय आएगा वहाँ इसे काटेगा। तो कैसे काटेगा, उसी आत्मविचार से काटेगा। आत्मा में कहाँ भय है, नहीं तो काय को भय करता है। क्या होता है कि साधक में सब चीज विचार पर पकड़नी पड़ती, और वहाँ क्या हो जाता है कि स्वाभाविक हो जाए। जैसे क्या है कि पहले कर्म छोड़ने का अभ्यास करते हैं, और वहाँ पहुंच गए जहाँ क्रिया का कोई संबंध है नहीं है, और संबंध है नहीं है तो वो छूटे है, तो वो बाह्य आधार छूट जाता है। इसलिए दो प्रकार का देखिए, दोनों की जरूरत है। पहली जो वैराग्य होता है, जो वैराग्य पूर्वक घर छोड़ता है, तो पहला जो वैराग्य होता है वो वास्तविक वैराग्य नहीं होता, वह देशात्मक होता है। कैसा होता है, यानी जब वैराग्य पूर्वक घर से चलेगा ना, तो उसको जगत के लोगों को, जगत के लोगों का देखना, जगत के जो है कोई सुविधाजनक स्थिति उसको काल के समान मालूम। जो वैराग्य होता है वह द्वेषात्मक वैराग्य होता है, तो इसकी भी बड़ी भारी आवश्यकता। इसीलिए क्या होता है कि इस प्रकार का वैराग्यवान जब आता है ना, तो महापुरुष भी जो मान लिए थोड़े भी व्यवहार में रहने वाला महापुरुष उसको तो क्या है, हाँ उसकी श्रद्धा नहीं होती। क्यों नहीं श्रद्धा होती, कि उसको तो वही दिख रहा है ना। उसको मैं अपना बताता हूँ, मुझे पहले जो साधु कोई दिखता था, इसको साधु भावने नहीं होती, साधु के विषय में यही कल्पना होती थी कि वो हिमालय में, हिमाचल में कहीं ऐसे जगह जो है वो जमुन में ऐसा समाधि ऐसा होता होगा, तो फिर कभी कल्पना होती थी कि कभी खाता पीता क्या होगा, कोई जड़ी उड़ी खा लेता होगा, या जंगल में कौवे रहती हैं वो आके दूध पिला देती होंगी। ये नगर गांव में घूमने वाला साधु कैसे, ये भावना नहीं होती। और जब चला तब यही भावना थी, बस एकदम जो है हिमालय में जाकर के जो है ये सिंगाजल में जाकर के, अभी न तो देखे नहीं हो सुने हो, विंध्याचल में जा करके, हिमालय में जा करके एक जंगल में, दो जंगल में बैठ जाएंगे, भगवान जब दर्शन दे देगा तो उस समय क्या होता है कि कल्पना, उस समय सारी चीजें कल्पना की होती है। तो द्वेषात्मक वैराग्य, जब विचारात्मक वैराग्य आ जाता है तो द्वेष टूट, तो उसकी भी एक जरूरत होती है। वो नहीं झटका लगा ले तो फिर छूटे, वो कुछ न कुछ लेप बना रहता मन का, पूर्व संबंध का वो मन का लेप बना रहता, वही तो है कि जो तोड़ देता है। तो तोड़ देता है तो उसके बाद जो संबंध दिखाई भी देता है तो उस सम दिखाई देता है, विशिष्ट संबंध नहीं दिखाई देता। कभी भी पूर्व व्यक्ति से विशिष्ट संबंध में नहीं रह सकता, क्योंकि वो वैराग्य उसको क्या करता, तोड़ देता है, एकदम तोड़ देता है। फिर वो सामने भी आ जाए तो जैसे सब ऐसे हुआ है ऐसे भाव होता है, उनके मन में ये विशिष्ट संबंधी भाव कभी नहीं आया। और वो वैराग्य यदि नहीं है तो फिर वहां पर कमजोरी, इसलिए उस वैराग्य का भी कोई मामूली काम नहीं है, वो बहुत तेज है, वही तो तोड़ फोड़ करने में समर्थ होता है, अंदर से भी बाहर से भी तोड़ फोड़ करने में वही समर्थ होता है। और वैराग्य जब बोध जो उत्पन्न हो जाता है तो फिर वो वैराग्य दूसरा होता, तब वो वैराग्य क्या होता है स्पर्श नहीं करता, इसी के साथ राजदेश का स्पर्श इतना अंतर, उसी को कहते अनुभूताभिनिवेश विशेष रंजनात्मक कृष्णा भेद रास्ता। और भय क्या हुआ, परापकृतस्य गात्र नेत्रादि विकार कारण भय है, हाँ देखिए दूसरा कोई आ गया जिसको अपकृतस्य गात्र नेत्रादि विकार कारण, जरा ऐसे करके देखा कोई कई जंगल में अब एक तगड़ा आया परिक्रमा करने वाले को मामा आ गया झाड़ी में, तभी उसका हृदय काबरे रखता है, मुख मुख तो बाद में काटता है, तो ऐसे जहां देखा की बस अब खैर नहीं है, अब ले जाएगा सब। तो ये जो है वह गात्र नेत्रादि विकार कारण है, क्रोधस्तु परवशी कृति, देखिए जो इसमें अंतर, क्रोध में क्या है व्यक्ति परवश होता, क्रोध में आवेश है ना आवेश, एकदम परवश हो जाता, इसलिए क्रोधस्तु परवशी कृत्य आत्मान स्व पर अपकार प्रवृत्ति हेतु, वो क्रोध से अपना भी अपकार कर लेता है दूसरे का व्यक्ति, क्रोध आएगा तो कभी जो है वह कोई अपने अपने बर्तने पर पटक देगा, कोई जो है बिस्तर पटक देगा, कपड़े फाड़ देगा, सीढ़ी पटक देगा, दूसरे को मार देगा, तो अपना भी अपकार करेगा और भूतावृष्टि के समय किसे परवश, अज्ञान नहीं परवश माने जैसे एक दूसरे के वश में हो जाते हैं ना, परवश कहते एक व्यक्ति परवश है, परवश है माने पराची, तो परवशी कृत्य आत्मा जो क्रोध करता है वह आत्मान परवशी कृत्य कृत्य स्व पर अपकार प्रवृत्ति हेतु, अपने अपकार की प्रवृत्ति का हेतु होता है पर अपकार की प्रवृत्ति का, ऐसा जो बुद्धि वृत्ति विशेष का नाम क्रोध। अब मुनि जो कहा था, मुनि का तो सन्यासी कैसे कर दिया, अरे तो पक्षपात है, मुनि का नाम सन्यासी कर दिया यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने, मनुष्य मुनि आत्मीदिति अंगीकृत, मनो अबोधन मनुष्य मनु जो अनुभव सुखाति विषय तृष्णा देय रागादेश अभाव अवस्था सदा उचित, उस समय ऐसी अवस्था होती है सुखाति विषय तृष्णा देह और रागादेश इसकी अभाव अवस्था, ये दोनों को ले लीजिए, सुखादि विषय कृष्णा है और रागादि, इनका जो अभाव अवस्था है उसी को कहा तदा उच्यते, तदा सन्यासी उच्यते, यानी तदा मुनि उच्यते, ये तदा भाष्य में जो है उसी का अर्थ है। ओम लक्षण भेदा भेद अनुवाद द्वारा विविधिशो देव कर्तव्यांतरम उपदिशत, विदिशु के लिए कर्तव्य, पहले कहा ना विदिशु का क्या है साधन और स्थित प्रज्ञ क्या क्या है लक्षण। तो एक लक्षण कह दिया, एक साधन मिल गया उसके हाथ में, और दूसरा लक्षण कह दिया तो दूसरा साधन भी मिल गया, तीसरा लक्षण कह दिया तीसरा साधन भी मिल गया। तो इसी बात को कहते लक्षण भेद अनुवाद द्वारा, लक्षण भेद अनुवाद के द्वारा विविदुषो रेव कर्तव्यांतरम, विविदुषु के लिए, सबके लिए नहीं है, विविदुषु के लिए ही कर्तव्यांतर का उपदेश करते हैं। किंच है एक किंच पर थोड़ी सी टीका और देखिए, विवेक तो विविदुषो विवेक जन्या प्रज्ञा कथम प्रतिष्ठान प्रतिपद्यता, विवेकवत है जो विवेक वाला है, ऐसा जो विविदुषु है तत्व को जानने वाला, तत्व को जानने की इच्छा रखता, तो तत्व को जानने की इच्छा रखना एक चीज है, पर साधन को पकड़ लेना है ना, तो ऐसा नहीं है कि खाली इच्छा रखता है। हम लोग बहुत चीज की इच्छा रखते हैं पर उसका कोई साधन पकड़ते नहीं, पर वह विवेक वाला है, विवेक रूपी साधन पकड़ लिया। तो विवेक रूपी साधन होगा तो उससे कोई फल भी होगा, तो विवेक जन्य प्रज्ञा, विवेक से उद्भूत जो प्रज्ञा है वह प्रज्ञा कथम प्रतिष्ठान प्रतिपद्यता, वो प्रतिष्ठित कैसे हो। विवेक से हम लोगों को एक बोध उत्पन्न होता है, और वो बोध प्रतिष्ठित नहीं होता। जब विवेक करते किसी को चीज को तो एक वृत्ति बनती है बुद्धि की बोधात्मिक, और वो प्रतिष्ठित नहीं होती, तो प्रतिष्ठित कैसे हो। इति आशंका, ये आशंका करके कहते हैं, तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठित प्रज्ञा का कैसा होता है, जब तक शरीर है तब तक प्रारब्धानुसार, जब तक शरीर है तब तक प्रारब्धानुसार उसको अनुकूलता प्रतिकूलता भी सामने आएगी। प्रारब्ध शेष है ना, तो अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी, तो जब अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी उसमें वो कैसा रहेगा। वो दो प्रकार का होता है, एक शुभ होता है एक अशुभ होता है, कभी शुभ प्राप्त होता है कभी अशुभ प्राप्त, इन्हें शुभ का फल प्राप्त होता है कभी कभी अशुभ का फल प्राप्त होता है। ये तो दो जीवन में प्राप्त होगा, प्रारब्ध शेष में जीवन में दो ही चीज प्राप्त होगी, कभी शुभ का फल प्राप्त होगा कभी अशुभ का फल प्राप्त होगा। तो उसकी दृष्टि से शुभ अशुभ थोड़ा होता है, तो लौकिक दृष्टि से शुभ अशुभ हुआ ना, क्योंकि शुभ अशुभ कर्म लौकिक दृष्टि से है, अशुभ का फल प्राप्त होगा तो क्या होगा, बढ़िया भोजन बढ़िया सम्मान बढ़िया, जैसे जगत में जो है उसको मानते शुभ का फल ही मानते हैं ना, और क्या मानते, शुभ का फल ही मानते अनुकूल सब प्रकार के अनुकूल, अशुभ का फल मानते हैं। प्रतिकूल कोई अपमान कर दिया, कोई जूता मार दिया, कोई यह है निंदा करने लगा, और जो है भोजन नहीं मिला, मिला भी तो ऐसी रोटी मिली कि अंदर जाती ही नहीं है, ये सब अशुभ का फल होगा। तो ये हो तो सर्वत्र, सर्वत्र माने यानी ऐसा नहीं किसी शरीर के विषय में, मन के विषय में, किसी भी विषय में शुभ अशुभ है, कोई एक विषय नहीं, कोई भोजन आदि के विषय में नहीं, अन्य विषय भी शुभ अशुभ के बहुत हैं। तो यह सर्वत्र अनभिस्नेहा, कहीं भी उसका मन पकड़ता नहीं, किसी वस्तु व्यक्ति को पकड़ता नहीं व्यवहार में, ये विलक्षणता देखिए। जो जीवन मुक्त स्थित प्रज्ञ है वह व्यवहार में कहीं भी चित्त जो है चिपकता नहीं, पकड़ करके नहीं व्यवहार करता, व्यवहार तो करता है पर उसका उससे उसके चित्त में कोई चीज उद्भूत नहीं होती, नहीं सर्वत्र अनभिष्णे, कहीं जिसे भी संबंध इस प्रकार का जो है वह स्निग्धता के चित्त स्निग्धता का संबंध नहीं, कतिष्मी कि तत्त शुभा शुभम प्राप्य, यहाँ तो अनभिस्नेह है उसका विशेषण दे दिया, ये अनभिस् स्नेह किसका विशेषण हो गया उस सिद्ध ज्ञानी। अब प्रारब्ध अनुसार चीज तो आएगी तब क्या करेगा वहां, तो तत्त शुभा शुभम प्राप्य है, ये तत्त शुभा शुभम प्राप्य जो कहा ना तो उसके विषय में जो है ऐसा समझना चाहिए कि कहीं शुभ मिल जाता है कहीं अशुभ मिल, तो तत्त शुभा शुभम प्राप्य, तत्त का तात्पर्य निकालेंगे टीकाकार कि कहीं शोभन रूप में कोई चीज प्राप्त होती, कहीं अशोभन रूप में कोई चीज, तो ये तत्त शुभा शुभम प्राप्य न अभिनंदति और न तेजति, न तो उसके अंदर कोई आनंद जो है वो उमड़ता है और न जो है द्वेष, न राग उत्पन्न होता न द्वेष होता, इसमें हेतु में क्या है अनभिष्णे, हेतु क्या है अनभिष्णे, और शुभाशुभ की प्राप्ति है प्रारब्ध अनुसार अनभिष्णे है ये हेतु, इसके कारण न तो अभिनंदन न द्वेष, न तो उसके अंदर कोई राग उत्पन्न होता है और न द्वेष उत्पन्न होता है, इसीलिए वह कैसा भी पदार्थ हो खाने के बाद फिर उसके मन में ये नहीं उत्पन्न होता कि ये खाऊं, क्योंकि उसके साथ संबंध उसी क्षण हुआ और फिर दूसरे क्षण उसका संस्कार नहीं रहेगा, चित्त उसको नहीं पकड़ेगा, चित्त में उसका संस्कार ही नहीं रहेगा, जब संस्कार ही नहीं रहेगा तो फिर वृत्ति कैसे होगी, उसकी प्रज्ञा प्रति तो हो गया उसकी स्थिति। और साधक के लिए क्या होगा, साधक के लिए वही कर्तव्य हो जाएगा, कर्तव्य यही हो जाएगा, कहां से कर्तव्य होगा, कहीं से अविस्ने न हो, शुभाशुभ की प्राप्ति में जो अभिनंदन हो जाता है द्वेष हो जाता है वो न होने दे, उसी क्षण सावधान होकर के काट दे, जिस क्षण आता उसी क्षण काट दे, उसी क्षण सावधान हो जाए, इस क्षण मन उसमें रख लेता उसी क्षण सावधान हो जाए, इस मन दूसरे के प्रति देश करता उसी क्षण सावधान, उसको काट दे तो साधक काटेगा उसको और उसमें वो स्वभाविक रहेगा। टीका देखिए यह सर्वत्र के आगे टीका देखिए, ननु देह जीविता दौ स्पृहा शुभाशुभ प्राप्तो हर्ष विषादो विदुषो विविदिषोश्च अवर्जनीय। शंका पक्षी का कहना है कि देखो शरीर में बीमारी आ जाए है, मरने का संकट आ जाए तो इसके विषय में तो स्पृहा सबके अंदर रहेगी, अरे कौन मरना चाहता है, मरना तो इसके विषय में स्पृहा जो है शुभा शुभ प्राप्त हर्ष विषाद, शुभ के प्राप्त में हर्ष, अशुभ के प्राप्त में विषाद। ये तो विद्वान में भी होता है, विदुषा षष्ठी विविदुष, विविदुषु में भी अवर्जनीय, इसका वर्जन नहीं किया जा सकता है, ये तो निश्चित होगा। इति प्रज्ञा स्थैर्य सिद्धि, इसलिए तुमने ये नहीं, तो किसी की प्रज्ञा स्थिर होती है ये हो ही नहीं, तो कैसे प्रज्ञा स्थिर होती है? एक एक क्षण में प्रारब्ध बदलता जाता है, प्रज्ञा कैसे स्थिर हो? शुभ प्राप्त होगा तो हर्ष होगा, अशुभ प्राप्त होगा तो विशाल होगा, कहीं भी कहीं तो उसका विशेष नहीं होगा। भगवान भी जो है भक्तों के प्रति विशेष स्नेह करता है, सबके प्रति ऐसा थोड़ा करता है, ज्ञानी भी करेगा। तो प्रज्ञा स्थैर्य सिद्धि तत्राह। अब भाष्य में देखिए, यो मुनि सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ भाष्यकार भगवान कहते देह जीवितादिषु अपि, शरीर के जीवन इत्यादि के विषय में भी सर्वत्र का ही अर्थ है, बाहर विषय में भी नहीं। तो आपको ये भी जो है उसके अंदर नहीं होता कि ये शरीर जो है वह स्वस्थ रहे कि अस्वस्थ रहे, कि बीमार रहे कि अबीमार रहे, किसी भी विषय में अनभिस्नेह, अभिस्नेह वर्जित, अभिस्नेह से रहित है। तत्त प्राप्य शुभाशुभम, तत्त शुभम अशुभम वा लब्धा, प्रारब्धानुसार उस प्रकार का शुभ अशुभ प्राप्त करके न अभिनंदति न द्वेष्टि, यानी शुभम प्राप्त न तुष्यति, शुभ प्राप्त करके न तुष्ट होता है, न हृष्यति अभि अशुभम च प्राप्य न द्वेष्टि। वो तुष्यति का अर्थ कर दिया हृष्य, और फिर का अशुभम च प्राप्य न द्वेष्टि, अशुभ को प्राप्त करके द्वेष नहीं करता है। तब तक जो कहा था उसका अर्थ टीका कर करते हैं, तब तक यदि शोभनवत्वेन अशोभनवत्वेन वा प्रसिद्धत्वं प्रति निर्देश्यते, तब तक का मतलब उसका मतलब माने जो शोभन रूप में अशोभन रूप में जगत में प्रसिद्ध, ये शुभ है या अशुभ, तदेव विभजते, उसी को कहते शुभाशुभ। विषयेषु अभिशृंगा भावः शुभादि प्राप्तौ हर्षाद्य भावस्य प्रज्ञा स्थैर्ये कारण विद्या, प्रज्ञा की स्थिरता में कारण कहते हैं क्या है साधक के लिए, विषयेषु अभिशृंगा भावः, विषय के साथ चित्त को मत, किसी भी विषय के साथ रस मत लो, किसी भी विषय के साथ चित्त को जो है वह न सताओ, खाली व्यवहार मात्र हो गया, पर विषय के साथ चित्त का रंजन नहीं होना चाहिए, इसमें सावधान होना चाहिए साधक। तो विषयेषु अभिशृंगा भावः, विषय के साथ तादात्म्य का अभाव होना चाहिए, चित्त के तादात्म्य का अभाव, और दूसरे किस विषय में सावधान रहना चाहिए साधक को, कि शुभादि प्राप्त हर्षाद्य भाव, शुभ के प्राप्ति में हर्ष, अशुभ के प्राप्ति में द्वेष, ये नहीं होना चाहिए। इसमें हेतु हो गया, प्रज्ञा स्थैर्य में हेतु हो गया, जिसकी प्रज्ञा स्थिर है उसमें ये नहीं होता है, इसलिए जो प्रज्ञा स्थैर्य चाहता है उसको इन दोनों विषय में सावधान रहना चाहिए। तो प्रज्ञा स्थैर्य के लिए जो है ये सावधानता हो गई, और भी कर्तव्यांतर बताते हैं, जिज्ञासु कर्तव्यांतर सूचे, ये सब बताया जा रहा है जिज्ञासु के लिए। बन रहा है किसका लक्षण? ज्ञानी किंच इंद्रियाणां विषयेभ्यो वैमुख्यस्य प्रज्ञास्थैर्य कारणत्वात्। देखो पहले में क्या बताया था? चित्त का। पहले में किसका बताया था? चित्त का, क्योंकि चित्त में ही अविस्नेह होता है और चित्त में ही हर्ष और विषय दोष द्वेष होता है, राग द्वेष भी चित्त में होता है। पर चित्त का साधन करने में जो समर्थ नहीं है, इसलिए क्रम चल रहा है। चित्त का साधन करने में समर्थ नहीं है तो पहले इंद्रियों को पकड़ना पड़े। इंद्रियों को पकड़ने में जब आप समर्थ होंगे तब चित्त का साधन आप करने में समर्थ होंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि इंद्रियाणां विषयेभ्यो इंद्रियाणां विषयेभ्यो वैमुख्यस्य प्रज्ञास्थैर्य कारणत्वात्। इंद्रियों को विषयों से जब आप विमुख कर देंगे तब प्रज्ञास्थैर्य में कारण। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, जब तक जो है इंद्रियों को विषयों से पृथक करने में समर्थ नहीं हो सकता है तब तक क्या होगा कि तब तक वस्तुतः क्या है कि चित्त के अभिस्नेह को आप दूर नहीं कर सकते। दूसरी चीज देखेगी, जब तक इस जड़ जो है नाम रूपात्मक जगत से आप पृथक आत्म स्वरूप को नहीं करेंगे तब तक सब आत्मा है ये नहीं समझ सकते। बहुत लोग यही सोचते हैं कि इंद्रियों को रोकने की क्या जरूरत, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अरे बाबा, आसक्ति नहीं होनी चाहिए ये बात तो ठीक है, पर इंद्रियों को आग रोकोगे रोकने में ही सामर्थ्य आप नहीं है तो आसक्ति छोड़ने में कैसे समर्थ हो। इंद्रियों को रोकना सहज है आसक्ति छोड़ने की अपेक्षा। विषय पड़ी रहे आसक्ति नहीं हो, आसक्ति न हो, हम कहते विषय पर इंद्रियों को रोकने में सामर्थ्य है कि नहीं है। हाँ, यदि इंद्रियों को रोकने में आप समर्थ हैं तब ऐसा बोल सकते हैं कि विषय पड़े रहे कुछ नहीं हो, पर यदि इंद्रियों को रोकने में ही आप समर्थ नहीं है तब विषय के साथ जो है आसक्ति छोड़ने में कैसे समर्थ होगी, वो तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहाना है। ये तो ज्यादा प्रचलित है, हाँ ये बहाना है ना, ये तो बहाना हो गया ना। अब इंद्रिय को ही रोक नहीं सकते हैं तो चित्त को आसक्ति रहित कैसे कर सकते हैं उसके साथ। इसके लिए तो सूक्ष्म बल चाहिए, इसलिए इंद्रियों को रोके बिना नहीं हो सकता। इंद्रियों को रोकने में जो समर्थ है उसकी इंद्रियां बस में होगी, जिसकी इंद्रियां बस में भी होगी तब उसका उचित प्रयोग कर सकेगा। और जो घोड़ा बस में नहीं है उसका उचित प्रयोग क्या करोगे, भले ही जबरदस्ती कभी सीधे रस्ते पर चला जाए पर आपके हाथ में नहीं है तो कहां गिरा दे इसका ठिकाना। इसलिए कहते हैं इंद्रियाणां विषयो वैमुख्यस्य प्रज्ञास्थैर्य कारणत्वात्। ये प्रज्ञास्थैर्य में कारण है, इसलिए आदौ जिज्ञासना तद अनुष्ठेयं, पहले इसी का अनुष्ठान करना चाहिए, नहीं तो भ्रम हो जाएगा हमको आसक्ति कहीं। आप इंद्रियों को रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? यदि इंद्रियों को नहीं रोक सकते तो मन को कैसे रोक पाएंगे। तो यदा संहरति चायम् कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं कि सर्वतः कभी कभी नहीं, पूर्ण रूप में और सर्व सदा। इंद्रिया इंद्रिया थे व्य इंद्रियाणी कूर्मोंगानीव यदा संहरते अयम साधक। सिद्धि में तो स्वभाव पर साधक जो है इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे इंद्रियों को सर्वतः संहरते यदा, सब तरफ से उनका संहार करने में समर्थ होता है। ठीक लेता लगाम से घोड़े के रोकने में समर्थ कैसा कहते कूर्मोंगानी। कूर्म होता है तक्षक, वो चलता रहता है, जब उसको कोई खतरा मालूम होता है ना तो जब क्या कर देता है मुर्दा बन जाता है और क्या होता है मुर्दा बन। तो उसका जो है पैर और जो है उसका मुख सब अंदर हो जाता है। ऐसे व्यवहार में जहां पर विषय आया विषय जरा भी आकर्षित किया ऐसी सामर्थ्य है। बाल खिचड़ी में समर्थन तथा वो जो है क्रम से अपनी प्रतिभा को प्रतिष्ठित करता है और उस महापुरुष का ये स्वभाव, ये उसका क्या है स्वभाव। उसके नेत्रों में क्या है कि कहीं भी ये विशेषता होती है, उसके नेत्रों में ही एक विशेषता हो जाती है, उसके सभी इंद्रियों की विशेषता हो जाती है कि वो चीज सामने भी है पर वो उसको दिखाई नहीं देगा, वो अंतर्मुख कर दिया है नेत्र। ऐसे नेत्र खुले रहने मात्र से नहीं दिखाई देगा, बहिर्मुख नहीं होता है, जो बहिर्मुख इंद्रिया नहीं होती। किसी को कहा इंद्रिया नाम विषय को ये कर दिया, टीका लेते हैं थोड़े को पहले भाष देखेंगे। यदा संहरते सम्यक उपसंहरते, सम्यक प्रकार से उपसंहार कर लेता है कौन च अयम ज्ञान निष्ठायाम प्रवृत्त होती, ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त जो यति है कैसा संहार कर लेता है पूर्वी सर्वश, जैसे सब तरफ से कूर्म अपने अंगों को समेट लेता है। इन यथा कूर्मो भयात स्वांगानी उपसंहरति सर्वतः, जैसे कूर्म जो है भय से अपने सभी अंगों को समेट लेता है, एवं ज्ञान निष्ठ इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्य सर्व विषयभ्य उपसंहरति। इसी प्रकार ज्ञान निष्ठ जो है इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से सभी विषयों से उपसंहार करता, शब्द स्पर्श रूप से गमित है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठिता इत्यादि उक्तार्थम वाक्य। ये इस वाक्य का अर्थ हमने कर दिया है। अब टीका देखिए, ज्ञान निष्ठ दोनों में लग जाता है, माने वो तो स्वभाव से उपसंहरते कौन, एक तो ज्ञान में जिसकी निष्ठा है, जैसे यहाँ पर कहा ना यहाँ पर की स्थिर प्रज्ञ, उसी का अर्थ है ज्ञान निष्ठ, स्थिर प्रज्ञ ज्ञान निष्ठ। भाई ज्ञान निष्ठ जो नहीं बना उसके लिए साधन, वो उसका नाम भी ज्ञान निष्ठ होता है, वो ज्ञान की निष्ठा चाहता है इसलिए उसका नाम ज्ञान में निश्चित होना चाहता है, वो भी ज्ञान निष्ठ। जैसे उपनिषद में समझे जाता है ना, हम देखिए ये सभी को ज्ञानी करके ही आता है, चाहे वो पर का हो चाहे अपर का, अपर के लिए भी ज्ञानी शब्द का इंद्रिय निगर वो होता है दोनों पर सामर्थ्य की बात। यदि मन निग्रह की सामर्थ्य है तो इंद्रिया निगृहित है ही, क्या समझिया है कि इंद्रिया क्या करेगी, मन ही तो इंद्रिय के साथ जाएगा तब तो काम होगा। पर यदि जो है वह सामर्थ्य नहीं है तो मन निग्रह चाहता है तो इंद्रिय निग्रह के बिना मन निग्रह नहीं, मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह के बिना नहीं। अरे भाई वो सिद्ध कैसे बना है?